أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Kardeşlerim, bugünkü dersimiz imanın arttığına dair sünnetten deliller. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: İman bağlarının en sağlamı Allah için dostluk, Allah için düşmanlık, Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. El-Albani rahimahullah bunu Silsilatü Hadis-i Sahiha'da 998 numarada tahric etmiştir. Şimdi iman bağlarının en sağlamı Allah için dostluk. Yani bir kimse birisini sevdiğinde sadece Allah için sevecek. O kişi iman ehli olduğu için sevecek. O kişi Allah Subhanehu ve Teala'yı tanıyor diye, ona ibadet ve taat Allah'ın gösterdiği gibi yapıyor diye sevecek. Yoksa bazılarının dediği gibi yaratılmışı severim yaradandan ötürü görüşü yanlış. Biz yaratılmış eğer muhtaçsa, mesela bir kafir açlıktan ölüyor, ona ne yaparız? Merhamet ederiz. Doyururuz. Yediririz, içiririz. Ama onu ne yapmayız? Allah için sevmeyiz. Neden onu Allah için sevmeyiz? O çünkü Allah Subhanehu ve Teala'nın hakkını ne yapmıyor? Allah'a vermiyor. Allah'ın hakkını tanımadığı için, yaratıcısına asi olduğu için o adamı sevmeyiz. Ama eli taşın altında kalmış, kendini kurtaramıyor. Bizim eğer kudretimiz yetiyorsa ne yaparız? O adamı o taşın altından kurtarırız. İşte dostluğumuz Allah için olacak. Maddi menfaatler için değil, çıkarımız olduğu için değil, birilerine yaranmak için değil. Sadece Allah Azze ve Celle'yi razı etmek için. Allah Azze ve Celle'nin kullarına dost olacağız. Bunlar da muvahhid olan kimseler olacak. Ama muvahhid olmayan kullar için de ne yapmayacağız? Onlara zarar dokundurma hususunda çaba sarf etmeyeceğiz. Yani sevgimiz, dostluğumuz Allah için olacak. Evet. Düşmanlığımız da Allah için olacak. Mesela bir kimse geldi bizden ne yaptı? Bizim hoşlanmayacağımız bir hareketi bize icra etti. Hoşlanmadık. Hoşlanmadığımız bir işi bize yaptı diye o adama düşman olmayacağız. Onu af yoluyla affedip Allah Azze ve Celle'nin emri üzere yapacak olduğumuz düşmanlık, eğer o adam Allah Azze ve Celle'ye isyan ediyorsa, Allah Azze ve Celle'ye küfrediyorsa, Allah Azze ve Celle'nin hakkını tanımıyorsa, dine küfredip dinin gereklerini yerine getirmiyorsa, bu adama da ne yapacağız? Düşmanlık edeceğiz. Ama adamın şahsına değil. Adamın yapmış olduğu küfre ve kötülüklere. Çünkü aynı şahıs La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra manevi bir temizlikle ne yapıyor? Temizleniveriyor. Bizim kardeşimiz oluyor. Allah ne buyuruyor Azze ve Celle? Eğer diyor tevbe ederlerse, namazı kılar, zekatı verirlerse sizin dinde kardeşlerinizdir. Biz hiç kimseye ne yapmayız? Şahsına düşmanlık beslemeyiz. Düşmanlığımız sadece o kimse Allah'ın hakkını tanımadı, dinin emrine, nehyine inkari cihetle muhalefet etti diye ona düşmanlık besleriz. Ondan sonra Allah için sevmek. Sevgimiz, muhabbetimiz de ne yapacak? Allah için olacak. Yani bir adamdan maddi menfaatimiz var diye onu sevmeyeceğiz. Bugün maddi menfaat dokundurdu adam bize. Yarın ne yapabilir? Menfaati keser. Tabii insan iyilik gördüğü kimseyi sevecek. Bir kimse var, o adam ondan iyilik görüyor. Bir kimse var, o adam ondan kötülük görüyor. İkisi de Müslüman. Ama birisi ahlak-ı hamide sahibi, ötekisi ahlak-ı seyyiye sahibi. Tabii insan iyilik gördüğü ahlak-ı hamide sahibini sevecek. Ahlak-ı seyyiye, kötü ahlaklı olan, kötülük gördüğü kimseden de nefret edecek. Ama bu nefreti dini boyutlara ne yapmayacak? Taşınmayacak. Eğer sevgi maddi menfaat üzere bina edilirse, o maddi menfaat kesiliverdiğinde ne yapar? Sevgi ortadan kalkar. Bizim sevgimiz Allah için olacak. Buğzumuz da Allah için olacak. Neden buğz edeceğiz karşıdaki adama? Yani hem Allah'ın hakkını tanımadı, hem de dinin hakkını tanımadı diye. Yoksa adamdan borç istedik, bize borç vermedi. Bunun için buğz etmeyeceğiz adama. Çünkü neden borç vermediğini biz bilmiyoruz. Bizim için gaybi olan bir mesele. Belki yoktu, vermedi. Belki parası vardı ama ileriki günlerde o parayı aldığında sen ödeyemeyeceksin zihabına kapıldı adam. Kendim ileriki günlerde müşkil duruma düşmeyeyim diye vermek istemedi. Yahut da herhangi bir meseleden verme durumunda olmadı. Bu adama ne yapamayız? Buz, kin ve nefretle yaklaşamayız. Mal onun malı. İstediği gibi ne yapar? Malında tasarruf yetkisi onun elinde olduğu için istediği gibi davranır. Evet. Kim Allah için sever? Diğer bir hadiste Ebu Davud rivayeti bu. Allah rahmet etsin. El-Albani de Sahih Sünen Ebu Davud'da 3. ciltte sayfa 886'da bunu zikretmiş. Kim Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için verir ve Allah için mani olursa imanını tamamlamış olur buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şimdi Allah için sevmeyi gördük. Allah için buğzu gördük. Allah için vermeyi gördük. Hani mükellef olmadığı halde insan ne yapıyor? Muhtaç olan bir kimsenin ihtiyaçlarını görüyor. Bu Allah için vermesidir. Ama Allah için mani olmak nasıl olur? Allah için mani olmak nasıl olur? Kötülükten alıkoymak. Allah için mani olmaktır. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, kardeşiniz diyor zalim olsa da, mazlum olsa da ona yardım edin. Diyorlar ya Resulallah, hadi kardeşimiz mazlum oldu, ona yardım ettik. Tamam da zalim olana nasıl yardım ederiz? Onun diyor zulmü icra ve ifa etmesine, zulüm yapmasına diyor engel teşkil ederseniz Allah için mani olmuş olursunuz. Çünkü biz orta bir ümmet olarak, vasat bir ümmet olarak, en son ümmet olarak gönderildik. İyiliği emredip kötülükten men eder bir tavrımız var bizim. Yani bu bizim vecibelerimizden. İşte Allah için mani olmak nedir? Allah'a isyan eden, edecek olan, edebilecek olan kimsenin her türlü davranışına sebep çekmektir. Adam hem karnı aç hem de şarap içecek. Sen ne yaparsın? Şarap içmekle insan kafir olmaz. Yalnız şarap içmeyi helal görürse kafir olur. İçmese dahi şarabı, şarap içmek neden haram olsun canım? Üzüm helal, sirke helal, pekmez helal da, üzümün kendisi de helal, neden şarap haram olsun derse, şarabı içmese de kafir olur. Ama hem karnı aç hem de şarap içmek isteyen bir kimseye ne yaparsın? Karnını doyurursun, onun eline para vermezsin. Karnını doyurursun, yediğinden yedirir, içtiğinden içirirsin. Yahut da götürür lokantaya, onun karnını güzelce tıka basa doyurursun. Eğer o senden şarap için para isterse, onun bu arzusunu yerine getirmezsin. Buna engel teşkil edersin. İşte Allah için men etmek de budur. Bak, ihtiyacı olan yiyecek ve içecek maddeyi ne yapıyorsun? Ona veriyorsun ama ihtiyacı olmadığı halde Allah Azze ve Celle'ye isyan için senden istemiş olduğu nesneyi vermiyorsun. Ne için? Allah'a isyan etmesin, edemesin diye. Evet. Evet, kim Allah için mani olursa imanını tamamlamış olur. Allah için vermenin en güzel örneklerini sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain hazaratına yapmış, bize göstermiş. Gazvetül Usre'de zorluk ordusunda Resulullah aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Bütün ashabını cömertliğe davet ediyor, sadaka vermeye, orduyu donatmaya davet ediyor. Hazreti Ömer radıyallahu anhu o zaman diyor ki, bayağı zenginmiş o zaman, işte diyor şimdi cömertlikte diyor Ebu Bekir'i geçerim. Kendi kendine böyle düşünüyor. İkisi beraber seyirterek evlerine gidiyorlar. İkisi evlerinden getirebilecek eşyalarını getiriyorlar sadaka olarak eteklerinde. Önce Hazreti Ömer radıyallahu anhu geliyor. Hemen eşyayı eteğinden döküyor Peygamber aleyhissalatü vesselamın önüne. Bunlar diyor Allah ve Resulü içindir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun yapmış olduğu bu davranıştan hoşlanıyor. Biraz sonra Ebu Bekir radıyallahu anhu geliyor. Zor taşıdığı, eteğinde zor taşıdığı altınlar, gümüşler, değerli eşyalar zor getiriyor. O da Peygamber aleyhissalatü vesselamın önüne ne yapıyor? Onları yığıyor ve bunlar diyor Allah ve Resulü içindir. Peygamber aleyhisselam bundan da razı oluyor, tebessüm ediyor. Soruyor. Ey diyor Ömer, bunları diyor bu kadar getirdin, ailene diyor ne bıraktın? Ya Resulallah diyor, malımın diyor yarısını Allah için diyor getirdim, diğer yarısını diyor ailem için bıraktım. Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya dönüyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Ey Ebu Bekir diyor, sen ne yaptın? Ben diyor malımın diyor hepsini diyor getirdim ya Resulallah. Ailene diyor ne bıraktın? Allah ve Resulünü diyor bıraktım aileme. Tevekkülü onlara diyor ne yaptım? Emrettim. Hazreti Ömer radıyallahu anhu başlıyor ağlamaya. Vallahi diyor bundan sonra diyor artık ben diyor Ebu Bekir'le diyor boy ölçüşemem. Ben diyor sandım ki bayağı malım mülküm vardı, yarısını vermekle Ebu Bekir'i geçeceğim. Ama diyor Ebu Bekir benden daha diyor atik davranarak, daha ince müdakkik davranarak bütün diyor malını mülkünü Allah'a diyor ne yaptı? Verdi. Evladı iyalini de diyor Allah'a havale etti. Ya malı veren Allah. İşte Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun imanındaki kemalat burada ne yapıyor? Bir daha ortaya çıkıyor. Ne diyor? İmanını tamamlamış olur. İşte sahabe-i kiram yaptıklarını, Allah rızası için yaptıklarından dolayı onların imanlarından Allah Subhanehu ve Teala razı olduğu için ve amellerinden radıyallahu anhum ve radu an ayetiyle Allah katında tebcil olunuyor, övülüyor. Evet. Bunlar gösteriyor ki imanın artması, imanın artması amellerle. Ne yaptı bak? Allah'ın kendilerine ikram ettiği mallardan Allah'ın rızasını kabul etmek için infak ettiler. İnfak neyle olur? Elle olur. Amelle olur. Evet. Ondan sonra müminlerin iman yönünden en mükemmeli, ahlakı en güzel olanıdır buyuruyor Peygamber aleyhisselatü vesselam. Bu da müminlerin iman yönünden en mükemmeli, ahlakı en güzel olanıdır. Bu da Ebu Davud rahmetullahi aleyhin Sünen'inde Sünnet babında geçiyor. El Albani de rahimahullah Sahih Sünen Ebu Davud'da 3. cilt sayfa 886'da yine bunu ne yapıyor? Zikrediyor. Şimdi kardeşler, Peygamber aleyhisselam ne buyuruyor? İnnemâ bu'istu en ütemmime mekârimel ahlak. Muhakkak ki diyor ben en güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Bütün peygamberler zamanlarındaki insanlar arasında en güzel ahlaka sahip olan kimselerdir. Bütün peygamberler. Ayet-i kerime de var. Muhakkak ki sen diyor büyük bir ahlak üzeresin. Yüce bir ahlak üzeresin. Ha, burada bak ne var şimdi? En mükemmel ahlaklı olan kimse iman yönünden en kuvvetli olan kimsedir. Demek ki iman ahlakla ne yapıyormuş? Artıyormuş. Ahlak nedir? Davranıştır. Ama bunun yanında mümin ve Müslim olduğu halde, Müslüman ve iman sahibi olduğu halde ahlakı güzel olmayan kimseler var. Demek ki bu ahlaklarındaki nakısadan ötürü bunların imanları da nedir? düşük derecelidir, sair imanı yüksek olup ahlakı hamideye sahip olan müminler arasında bunların imanları nedir? Biraz daha derecesi düşüktür. Burada da imanın biz artıp azalacağını ne yapıyoruz? Anlayabiliyoruz kıyasla. Evet. Ha. Evet. Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Yine gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin ki bu imanın en zayıf olanıdır. Men ra'a minkum münkeran felyugayyir biyedih fein lem yastata' febilisani fein lem yastata' febikalbi zalike eda'ful iman. Evet, bu da Müslim imanda zikredilmiş. İyiliği emredip kötülüğü engellemenin imandan olduğu ve imanın artıp eksildiği babında kaydedilmiş. Bu da biz ne yapıyoruz? İmanın en kuvvetli olan kısmı da var, orta kısmı da var, en zayıf olan kısmı da var. En zayıf olan kısmı nedir? Kalple buğz etmek. Neden? Men ra'a minkum münkeran felyugayyir biyedih. Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Bu devlet yetkililerinin işidir. Sultayı elinde, asayı elinde bulunduran, yetkiyi elinde bulunduran kimsenin yapacağı iştir. Çünkü sen normal bir vatandaş. Geldi bir tanesi, İslam'a muhalif bir hareket sergiledi. Hemen gider onun cezasını vermeye çalışırsan, bu kargaşaya sebebiyet verir. Sen ancak ne yaparsın? Gider resmi otoriteye bunu şikayet edersin, cezayı o verir. Eğer herkes karşıdaki insana ceza verme yetkisini kendisinde görürse, bu sefer zulüm ortaya çıkar. Adam birisine kızar, gider adamı öldürür, gider adamı döver söver, gözünü çıkarır, efendime söyleyeyim, dişini döker, ne der? Adalet sağladım, kısas yaptım, cezasını verdim. İşte asayı elinde bulunduran, sultayı, hükmü elinde bulunduran kimseler cezayı bir hakkın uygularlar. فَاِنْ لَمْ نَسَطَعْ. Bizim buna muktedir olduğumuz bir durum değil şimdi. Buna gücü yetmezse فَبِلِسَانِ. Bunu da alimler yapar. Söz konuşabilme yetkisinde olan, söylediğinde delillendirebilen, karşıdakini ikna kabiliyeti olan ve delilleri serdeden kimseler bunu yapar. Bunu da yapamadı adam. Ve bir kalbi. Kalbiyle o zaman ne yapar? Yapılan işten razı olmadığını belirtir, buğz eder. Zalike daful iman. Bu da imanın en zayıf kısmıdır. Adam ne yapamıyor? Asayla onu yola getiremiyor. Sopa zoruyla yola getiremiyor. Karşıdaki adam kuvvetli, sözle konuşturmuyor. O şekilde de seni susturmuş. Elinden başka bir şey gelmiyor. Sadece ne yapabiliyorsun? Kalben ondan razı olmadığını bildiriyorsun. Eğer bunu da yapmazsa, demek imandan neyi yok? Hiçbir nasibi yok. Bunu yaparsa imanı en zayıf olan. Evet. Kalbinde bir arpa ağırlığı hayır olduğu halde La ilahe illallah diyen kimse cehennemden çıkacaktır. Efendimiz buyuruyor aleyhisselam. Kalbinde bir buğday ağırlığı hayır olduğu halde la ilahe illallah diyen kimse de cehennemden çıkacaktır. Kalbinde zerre ağırlığı hayır olduğu halde la ilahe illallah diyen kimse de cehennemden çıkacaktır. Buhari iman babında imanın artması ve eksilmesi babında bunu ne yapmış? Zikretmiş. Ama şimdi kardeşler, la ilahe illallah diyen kimse, men kâle la ilahe illallah dehalel cennet. Harma aleyna maluhu ve demuhu ve hisabuhu alallah. Şimdi la ilahe illallah diyen kimse muhakkak cennete gidecek. Harma aleyna maluhu ve demuhu, onun malını almak, canını yakmak bize ne yapar? Haram olur. Aynı Hazreti Üsame radıyallahu anhunun savaşta bir kimseyi kıstırıp da tam kılıcı indireceğinde la ilahe illallah dediği halde kılıcı ona saplayıp öldürmesi misalinde olduğu gibi. Ne diyor? Korkudan diyor bu şekilde söyledi ya Resulallah. O zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Eşakakta kalbe, kalbini mi yardın? Biz bilemeyiz karşıdaki adam ne maksatla söyledi. Onun söylediği söze inanmamız lazım. Haruma aleyna maluhu ve demuhu, onun malı ve kanı bize haram olur ve hisabuhu alallah. Hesabını da Allah'a verir. Eğer bizi kandırmak için la ilahe illallah dedi Müslüman gibi gözüktüyse bizi kandırabilir. Ama Allah onu sigaya çeker. Biz insanların konuştuklarıyla, yaptıklarıyla, iddialarıyla ne yaparız? Hareket ederiz. Onların kalplerini okumakla mükellef değiliz. Raşid halifelerin beşincisi Ömer İbn Abdülaziz rahimahullah halife olması sebebiyle ve babalarından gelen zenginlik sebebiyle çok köle sahibiymiş. Köleleri hemen onun arkasında durup namaz kılıyorlarmış. O dönüp bakıp da köleler arkasında namaz kıldığını görünce diyormuş ki siz kime ibadet ediyorsunuz? Kime namaz kılıyorsunuz? Kime kulluk ediyorsunuz? Onlar eğer Yüce Allah Azze ve Celle'ye dediğinde gidin Allah Azze ve Celle'ye kul olan bir kimse Ömer'e kul olamaz. Ömer'in Allah'ın kullarını kendisine kul edinmesi caiz değildir deyip onları azat ediyormuş. Bir defa arkasında namaz kılan kölelerini gördüğünde demişler ya emiral müminin, ey halife, bu köleler seni kandırıyorlar. Yani sen azat ettikten sonra bu adamlar namaza devam etmiyorlar. Seni kandırıyorlar. Demişler ki beni neyle kandırıyorlar? Allah'la kandırıyorlar. Koy demiş beni Allah'la kandırsınlar. Ben onları ne yaparım? Sözlerine güvenirim. Kalplerini yarmakla mükellef değilim. Evet. Şimdi insan la ilahe illallah diyecek ama la ilahe illallah kelimesinin içini dolduracak. Yani kuru bir kelimeden öte geçmeyen bir telaffuz ne yapmayacak? İnsanı kurtarmayacak. Ha nasıl, ne zaman la ilahe illallah kelimesi insanı kurtarır? Adam ölüyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi, canı çıktı. Hiç ibadet, taat yapmasa bile bu adam cennete gider. Çünkü la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi, Allah Azze ve Celle'yi tevhid etti, bütün küfründen vazgeçtiğini söyledi. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Efendimiz, hani ahlaken en hayırlımızdı ya, en mükemmelimiz de ya. Komşuluk ilişkileri de en güzel düzeydeydi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yahudi bir komşusu vardı. Hepiniz hikayeyi biliyorsunuz. Bu Yahudi komşusunun oğlu hastalandığında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun hasta ziyaretine gitti. Baktı ki çocukta ölüm emareleri belirdi. Dedi ki ey çocuk la ilahe illallah de. Çocuk babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a icabet et dedi. Çocuk eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü deyip şehadeteyni getirdi, canı çıktı. Ruhunu teslim etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dışarı çıkarken şöyle dedi. Yahudinin çocuğunu la ilahe illallah dedirterek imana getirip Müslüman olarak öldüren Allah'a hamdü senalar olsun. İşte bu çocuk la ilahe illallah demekle cennete gider. Ama bugün adam la ilahe illallah diyor, kahrolsun şeriat diyor. La ilahe illallah diyor, aradan 40 sene geçmiş, namaz yok, abdest yok, taharet yok. İmanını gösterecek hiçbir hareketi ne yapmamış? Hayatına taşımamış. Ehl-i Sünnet akidesine göre iman nedir? İlk önce kalben tasdiktir. Ondan sonra dille telaffuzdur. Daha sonra da azalarla imanının gereklerini yerine getirmektir. Adam la ilahe illallah dedi ama onun kalben tasdik edip etmediğini biz bilmiyoruz. Biz sadece ağzından la ilahe illallah kelimesinin telaffuzunu duyduk. İcraata döktüğünü gördük mü? Görmedik. O zaman biz buna kamil mümindir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Neden? Çünkü ibadetler, taatlar nedir? İmandan bir cüzdür. İmanının kamil olduğunu, iman sahibi olduğunu bu adamdan biz görmedik. Onun için ne diyemeyiz? Bu kupkuru bir la ilahe illallah kelimesi bu adama ahirette fayda verir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bu kuru la ilahe illallah kelimesi dünyada fayda verir mi? Dünyada fayda verir. Hayır. Yaşarken. Yaşarken adam bize menfaat için, elimizden kurtulmak için, efendime söyleyeyim, canını, malını, karısını, kurusunu kurtarmak için la ilahe illallah dedi. Münafıklık yaptı. Münafıklık yapsa dahi biz ne yapamayız? O la ilahe illallah onun azabını artırır değil mi? Tabii. Çünkü Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Münafıklar diyor, cehennemin en derin çukurlarında hapsolunurlar. Evet. Evet. Evet kardeşlerim, yukarıdan beri zikrettiğimiz hadisler, 5 hadis zikrettik. Azlık ve çokluk, imanın azlığı ve çokluğu söz konusudur. Bu da imanın göstergesidir. Az da olsa, çok da olsa iman sahibidir adam. Bu da imanın artıp eksildiğine nedir? Delildir. Evet. Devam edelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine Bukhari Rahimahullah hudud babında sakınılacak sınırlar bahsinde zikrettiği bir hadisi okuyalım. zina eden kişi zina ettiği sırada mümin olduğu halde zina edemez. İçki içen de içki içtiği sırada mümin olarak içemez. Hırsız da hırsızlık yaptığı sırada mümin olduğu halde hırsızlık edemez. Yağmacılık yapan kimse de insanlar gözlerini ona dikip yükseltip bakarlarken, yani insanların gözleri önünde yağmacılık ettiği zaman da mümin olarak yağmacılık ve çapulculuk edemez buyuruyor. Şimdi ne anladık biz bu hadisten? Eğer kendi anlayışımıza göre, Selef-i Salihin'in anlayışını bir tarafa bırakarak, kendi kısır anlayışımıza göre anlamaya çalışırsak, sair ayetleri göz önünde bulundurmadan, diğer hadisleri göz önünde bulundurmadan bu sahih hadise mana vermeye çalışırsak ne anlarız? Demek ki zina eden kişi zina ederken kafir olur anlarız. Öyle mi anlarız? Eğer Kur'an'a sünnete müracaat etmeden Selef-i Salihin ulemasının bize bu hadisi nasıl anlamamız gerekiyorsa, onların anlatımına müracaat etmeden anlamaya çalışırsak, söylediğiniz gibi zina eden kimse zina ederken kafirdir diye anlarız. Öyle mi mesele? Mesele öyle değil. Evet, bu kimse kamil mümin olarak zina etmez. Çünkü zina etmek masiyet midir? Masiyettir. Zina etmek masiyettir, günahtır. Günah işlemekle iman ne yapıyordu? Zayıflayıp azalıyordu. Ama zina etmek haram mı olur yahu dese, bu adam kafir olur. Böyle ki zina etmemiş olsun. Zinayı haram görerek zina eden kimse yapmış olduğu fiille ne yapar? Günah işlemiş olur, küfre düşmez. Ama imanı zayıfladığından dolayı bu günaha düşmüş olur. Yani müminlik makamından müslimlik makamına iner. Tamam mı? Çünkü el imanu yezidu bitta'a ve yankusu bil masiyye. İman İtaatle artar, masiyetle yani günahlarla azalır kaidesine göre bir kimse zina ettiğinde, içki içtiğinde, hırsızlık yaptığında, yağma ve çapulculuk yaptığında bunları helal görmediği müddetçe ne yapar? Müslimlik makamına iner, günah sahibi olur ama yine de iman bundan nefyedilmez. Tamam mı? Evet. Kur'an ve sünnette geçen bu deliller imanın artıp eksilebileceğini ve müminler arasında fazilet yönünden farklılıklar olduğunu açıklamaktadır. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun faziletiyle bizim herhangi birimizin fazileti aynı mı? Aynı değil. Ehl-i sünnet itikadına sahip bir Müslümanın bütün sünnetleri ihya eden, farzları devamlı şekilde koruyan bir mümin, Müslim olan kimsenin faziletiyle bizim faziletimiz, normal kişilerin faziletleri aynı mı? Değil. Biz de müminiz, elhamdülillah, onlar da müminler. Ama derece bakımından ne var? Farklılık var. Evet. Müminlerin kimisi ortadadır. İyiliği ve kötülüğü aynı seviyededir. Adam iman etmiş, İslam'ın hükümlerinin bazılarını yaşıyor, bazılarında da suhulet gösteriyor. Bunlar orta derecede olan kimseler. Kimisi de günahı fazladır. Bunlar kendilerine zulmetmiş olur. Ama buradaki zulüm, şirk zulmü olmamak şartıyla. Hani inne şirke le zulmün azim. Muhakkak ki şirk en büyük zulümdür. Şirk zulmü olmamak şartıyla günahkar olan Müslümanlar kendilerine zulmetmiş olurlar. Yani adaletli davranmamış olurlar. Evet. Kimisi yaptığını iyi ve güzel yapar. Bunlar farzları yerine getirirler. Günahlardan kaçınırlar. Allah Azze ve Celle'nin Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a harfiyen uymaya çalışırlar. İşte bunlar da Allah Azze ve Celle'nin kendisinden razı oldukları hakiki müminlerdir. Farzı yerine getirecek, günahlardan çekinecek ve elinden geldiği kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olacak. Evet. İşte Allah Celle Şanuhu nasıl ki peygamberleri bazı peygamberlerden faziletli ve üstün kıldıysa müminler arasında da ne vardır? Fazilet farkı vardır. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam ve Nuh Aleyhisselam. Bunlar ulul azm peygamberler. Diğer sair peygamberlerden daha faziletli. Allah bunları ne yapmış? Bu şekilde faziletlendirmiş. Sair peygamberlerde fazilet sahibi ama Allah bu beş peygambere üstünlük vermiş. Evet. Bu da Allah Azze ve Celle'nin lütfudur. Yani kimse Allah'ın bu lütfunu ne yapamaz? Kendi çalışmasıyla elde edemez. Allah bu lütfunu dilediğine verir. Evet. Hiç kimse de Allah Subhanehu ve Teala'nın verdiği hükmün önüne geçemez ve onu eleştiremez. Yani diyemez adam, neden Nuh Aleyhisselam faziletli de Şuayb Aleyhisselam bu ulul azm peygamberler arasında sayılmamış deyip Allah'tan hesap soramaz. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala hikmet sahibidir. Yaptığı her şeyi bir hikmet üzere yaratır. Çok güçlüdür ve kerem sahibidir. Evet. İmanın artması ve eksilmesi Allah'ın hikmetlerinden bir hikmettir. Çünkü cehennemin tabakaları 7, cennetin tabakaları 8. İşte iman sahipleri imanları derecesinde tabakalara yerleştirilecek. Cehennemdeki kişiler de yaptıkları küfür nispetinde en derin tabakada yanacaklar. Evet kardeşlerim, bir durum, bir nesne, bir şey artıyorsa, çoğalıyorsa bunun eksilmesi ve noksanlaşması da kaçınılmayacak bir şeydir. Çünkü artmayı kabul eden şey eksilmeyi de ne yapması lazım? Kabul etmesi lazım. Ha. Ha. Ahmed İbn Hanbel rahimahullah'a imanın nasıl eksildiği sorulunca o şöyle demiştir. Nasıl artıyorsa öyle eksilir. Neyle artıyor iman? İbadetlerle, taatlarla ve ihlasla artıyor. Nasıl eksiliyor? Masiyetle, günahlara dalmakla ve ibadetleri boşlamakla. Ama bazı ibadetler var ki boşlandığında ne yapıyor? İnsanı küfre düşürüyor. Hani sadaka verdiğinde, sadaka verdiğinde ne yapıyor adamın? İmanı artıyor mu? Artıyor. Sadaka vermediğinde normalde azalmıyor. Ama cimriliğe onu götürüyor mu? Götürüyor. Ne yapıyor şimdi? Sadaka vermeye, vermeye, vermeye, vermeye adam ne yapıyor? Cimrilerden yazılıyor. Allah cimrilerden razı mı? Razı değil. Evet. Bu da nasıl artarsa öyle eksilir demesi nerede? İmam Ahmed'in rahimahullah. Hallal'ın rahimahullah es-sünnesinde. İmam Hallal'ın ehl-i sünnet ulemasının göz bebeklerinden bir tanesi İmam Hallal rahimahullah. 1030. hadiste. Daha çok şeyler duyacağız ilk defa. Yeter ki ne yapalım? Ulemanın yazmış olduğu kitapları sırayla okuyup anlamaya çalışalım. Allah Azze ve Celle'den anlayışımızın artmasını isteyelim. Evet. İmam Beyhakî de rahimahullah, o da şöyle demiştir. İman artar ve eksilir. Artmayı kabul ettiği zaman eksilmeyi de kabul eder. Evet, bu da El-i'tikadu vel-hidayetu ila sebilir-reşad isimli kitap, bab el-kavlu fil-iman, yani iman hususunda söylenen sözler babında. Evet. Tabi'inin büyüklerinden Süfyan İbni Uyeyne rahimahullah'a soruldu. İman artar ve eksilir mi? Denildi. O şöyle cevap vermiş rahimahullah. Kur'an'ı okumuyor musunuz? Yüce Allah Celle Şanuhu şöyle buyurmuyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Bu iman edenlerin imanını arttırır. Birden fazla yerde imanın arttığına işaret edilir. Evet. Ona denildi ki, yine Süfyan İbni Uyeyne'ye rahimahullah demişler ki, eksilir mi? O şöyle cevap vermiş. Eksilmeyen bir şey artmaz. Demek ki imanın eksilmesi ve artması birbirleriyle paralellik arz eden iki durummuş. Evet. El-Acurri rahimahullah Kitab-ı Şeria'da yukarıda zikrettiğimiz sözü zikretmiş. 2. cilt 605'te. Evet. Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimahullah da şöyle demiştir. İman artar ve eksilir sözü sahabelerin tümünün sözüdür. Bu söze muhalefet eden herhangi bir sahabe bilinmemektedir. Demek ki sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmain imanın artıp eksileceği hususunda icma etmişler. Bak, icma varmış. Evet. Mecmu'ul Fetava cilt 7 sayfa 224'te bu ibareyi bulabiliriz. Mecmu'ul Fetava, elhamdülillah burada kütüphanemizde var, 37 cilt. Evet. Müminler imanın artmasına ve eksilmesine göre imanlarında tekamül ederler. Kemale ererler. Allah'a itaatleri ve şeriatına uymaları ölçüsünde birbirinden faziletçe üstün olurlar. Allah Azze ve Celle bu hususta şöyle buyurmaktadır. Rabbun Celle Şanuhu göklerde ve yerde olan kimseleri daha iyi bilir. O peygamber olmaya layık olarak kimi görürse onu seçer. Andolsun ki biz peygamberlerin kimisini kimine üstün kıldık. Davud'a da zeburu verdik. Peygamberlerin birbirlerine üstünlükleri var. Ama burada bu ulul azm peygamberler arasında Davud Aleyhisselam'ın ismi geçiyor mu? Geçmiyor. Geçmese bile Davud Aleyhisselam'ı Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Burada zikrediyor. Bu da Davud Aleyhisselam'ın faziletine ne yapıyor? İşaret ediyor. Bu da İsra suresi 55. ayeti kerime. Evet. Sizden fetihten önce infak eden ve savaşan kimse ile bunları yapmayan elbette bir olmaz. Biz sahabe-i kiramı ne yapıyoruz? Sınıflara ayırıyoruz. Az bir şey kaldı zaten. Çünkü Mekke-i Mükerreme'de o zorluklar içerisinde iman etmiş ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a destek olmuş sahabe-i kiramla elhamdülillah. Kardeş Allah razı olsun. Allah sana daha hayırlısını ikram etsin. Şimdi fetihten önce, yani Mekke'nin fethinden önce infak eden hem maddi şekilde hem manevi şekilde sahabe-i kiram ne yaptılar? Mallarını infak ettiler. Canlarının da Allah Azze ve Celle'ye infak ettiler. Fetihten önce iman etmiş ve Allah Subhanehu ve Teala'ya inanmış, her türlü güçlüğe göğüs germiş olan kişilerle fetihten sonra iman etmiş olan sahabe-i kiramın arasında çok büyük fark var. Fetihte Müslüman olan kimseleri biz ne yapıyoruz? Tulaka deyip de adlandırıyoruz. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerini azat ettiği kimseler. Evet, işte bu kimseler ne yapma, ne olmaz? Bir derecede olmazlar. İşte onlar bundan sonra infak edip savaşanlardan derece bakımından daha yüksektirler. Yani İslam'ın ilk dönemlerinde zorluk ve meşakkat döneminde Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında pervane gibi dönen sahabe-i kiramın kadri hem Allah katında yüce, hem peygamber katında yüce, hem de sair müminler katında yüce. Evet. Bununla beraber Allah Celle Şanuhu her birine de cennet vaat eder. Bak burada ne var? Kafir Şiilere karşı büyük bir reddiye var. Sübhanallah. İster Mekke'nin fethinden önce olsun, ister Mekke'nin fethinden sonra olsun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görüp iman üzere vefat eden kişilere biz ne yapıyoruz? Sahabe ismini veriyoruz. Peygamber Efendimiz'le ister sohbeti olsun, ister olmasın. Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ı gördü, sohbet etti, konuştuysa ona biz ne yapıyoruz? Sahabe ismini veriyoruz. Allah Azze ve Celle bunların her birine cennet vaat ettiğini ne yapıyor? Bildiriyor. Allah vaadine hulfeder mi? Allah Subhanahu ve Teala sözünden dönmeyeceğine göre bu kafirlere ne oluyor ki? Sahabe-i kiramın birkaç tanesi haricinde, 6 kişi haricinde irtidat ettiler, mürtet oldular, kafir oldular, dinden döndüler deyip bu mübarek insanlara iftira atıp Allah'ı yalanlıyorlar kafirler. Evet. Gelecek. Allah Azze ve Celle yaptığınız her şeyden haberdardır. Allah Subhanehu ve Teala sahabe-i kiram Rıdvanullahi Aleyhim Ecmain hazaratıyla bizi haşru cem eylesin. Evet. Hadid suresi 10. ayeti kerime. İşte en büyük delillerden bir tanesi. Onların her birine Allah cennet vaat etmiştir. Sahabe-i kiram. İster Mekke döneminde yaşayan olsun, ister Medine döneminde yaşayan olsun. Radıyallahu anhum ve radu anh ayeti kerimesi de sahabe-i kiramın hepsini, hiçbirini ayırt etmeden Allah'ın onlardan razı olduğunu ne yapıyor, bildiriyor. Evet. La hicrete ba'del fethi velakin el cihadu vel niyye. Artık Peygamber Efendimiz buyuruyor aleyhisselam, Mekke'nin fethinden sonra diyor Mekke'ye hicret etmek bir daha yoktur. Ama el cihadu vel niyye. Cihat vardır ve cihada niyet etmek vardır. Hiç kimse olduğu memleketi ne yapmayacak? Terk etmeyecek. Kaçmayacak. Piyasayı kafirlere bırakmayacak. Kendi memleketinde güçlenmeye, kendi memleketinde insanları Allah'a davet etmeye çalışacak, çaba gösterecek, Allah'tan yardım dileyecek. Evet. Allah Subhanehu ve Teala içinizden iman edenlerin, yarhamukallah, ve ilim nasip edilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Mücadele suresi 11. ayeti kerime. Evet. Şimdi iman edenlerin ve kendilerine ilim nasip edilenlerin derecesini yükseltsin. Allah ne yapıyor? Bizi teşvik ediyor ilme. Neden Allah bizi Subhanehu ve Teala ilme teşvik ediyor? Çünkü Allah'ı en iyi tanıyanlar ilim sahipleridir. Allah Azze ve Celle'ye en iyi ibadet taat edenler yine ilim sahipleridir. Fatır suresi 28. ayeti kerimede Allah Celle Şanuhu ne buyuruyor? İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Fatır 28. Muhakkak ki Allah Subhanehu ve Teala'dan layıkı vecih ile en çok korkanlar, nasıl korkulması gerekiyorsa o şekilde korkanlar alim kullardır. Çünkü ilim sahibini Allah yüceltmiş. İlim sahibini Allah yüceltmiş. Evet, yine Sûl'anil İmam Eşşafi'i Rahimahullah, İmam-ı Şafii'den Rahmetullahi Aleyh soruldu. Denildi ki bime arafta rabbek kal araftu rabbi bi rabbi. Rabbini neyle tanıdın ey imam diye İmam-ı Şafii'ye Rahimahullah sorulmuş. O da demiş ki Rabbimi Rabbimle tanıdım. Yani Rabbimi bana Celle Şanuhu kendisi kendi kelamıyla tanıttı. Yoksa Allah Azze ve Celle'nin kelamı olmasaydı, Kur'an olmasaydı Rabbimizi biz tanıyabilir miydik? Allah Celle Şanuhu Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı bize peygamber olarak göndermeseydi biz Rabbimizi nasıl tanıyacaktık? Rabbimizin bize neleri emrettiğini, neleri nehyettiğini nasıl bilecektik? İşte Kur'an'ı iyi bilmenin, Kur'an'ı okumanın, Kur'an'ı anlamaya çalışmanın, Kur'an'ı hayata geçirip tatbik etmenin önemi ne yapıyor? Burada bir kez daha ortaya çıkıyor. Onun için kardeşler, şu derslere Allah rızası için biraz daha ne yapalım? İhtimam gösterelim. Çünkü bakın, şurada kaç tane ayet-i kerime zikredildi, kaç tane hadis-i şerif zikredildi. Bilmediğimiz hangi meselelere parmak basıldı. Rabbimiz Azze ve Celle cümlemizin hidayetini arttırsın. Allah Subhane ve Teala ilk önce söyledikleriyle amel etmeyi bana nasip etsin. Dilime kolaylık versin. Size de çok güzel şekilde anlayıp, ezberleyip hayatınıza tatbik etmeyi nasip etsin. Allah Celle Şanuhu aramızdaki muhabbeti arttırsın. Allah Subhane ve Teala akidemizin ve amelimizin güzelleşmesi hususunda bize yar ve yardımcı olsun. Subhanak Allahumma ve bihamdik Allahumma gfir li zunubi ve arhamni ve cburni ve elhakni bis salihin. Ve sallallahu ala nebina Muhammedun ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet.